alhamdulillah bokki ñu ngi tollon ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam denkaane ne ni ngeen wajal jurom bala jurom ñew mu waxon ben mu ne bi nga nekké ndaw wajalal bala ngay magget wajalal sa bop jangal bi nga nekké xalé gor gorul ci jaamu yalla bi nga nekké xalé ndax lepp lo xamul bi nga nekké mak bi nga nekké xalé so magete do ko mën wajalal sa bop bi nga nekké ndaw ci xam xam ci jaamu yalla tagatul sa bop ci yar sa bop ci diine l'islam bi nga nekké ndaw pour so magete nga tam ko garab suñ ko bëggé jubanti mbokk yi kañ lañ koy jubanti ndax bu mu magete ndax garab bi buñ ko saxé bu mu koy saxalé ba mu am fanwéri at juroom fukki at ci lañ koy jubanti dedet garab bi kañ lañ koy jubanti bu mu nekké bu toy bu ndaw ñu daal di koy samp daal di ut bant bu jub daal ko ci jubal mu daal di jub daal dem lool lu muy tekki moy kon bi nga nekké ndaw gor gorul nga tagatu bala ngay magget ñaarel bu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax mun sihhatika qabla saqamik bi nga wéré tagatul ci jaamu yalla bala ngay febar ñu bari tay ñu ngi teddu ci hôpitaux yi ñu ngi teddu ci kër la ci bir neeg yi ci kër ci kaw lal yi suñu déggé ñu noddu xam nga lan moy nek seen problème ak neexon mo wërté ba mo mëna dem jakk ñu bari magget nañ mënatu ñu ñew jakk ndaysan lutax parce que mënatuñ ko dañoo febar kon bi nga nekké ndaw tamal yoonu jakka ji parce que jakka ji moy mujjé lu mu yag bis dina ñew ñu génné la ci sa bir kër ñu yenu la tek la ci ciak jak bi daal lay indi ba ci kanamu juma ji ñu daal la koy tek kon nak tamal jakka ji waye tay di nga gis xalé yu bare bari yoonu foyer yi yoonu estade yi yoonu geej yoonu dex yoonu nangam mom lañ gëna min ak yoonu jak te julli day tam jak yalla waxna ci alquran wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid yalla neena sen xar kanam yi na ngeen ko jubal jak yalla neena khuzu zinatakum inda kulli masjid su ngeen di dem jak sax yalla neena ngeen sol yere yu rafet bu len sol yere yu len neex ngeen yobuko jak yenenbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena la salata li jari al masjid illa fil masjid ku dekk ci wetu jak ji te do dem jak yenenbi neena so julle sa bir keur kenn du ko nangu ñu laaj yaay aisha kan moy jarul masjid mune allazi baynahu wa baynal masjid 40 dar ki nga xamne digeunte keureum ak jak ji ñeen fukki keur la yaay aisha neena ki dafa wara dem jak kon yeen sama mbokk ndaw yi ma ngi len di wo di len soñu ngeen min jak ngeen min jak ngeen tam jak ngeen xam jak kep ku dekk ci quartier te imam xamula yow baxo ku dekk ci jak te imam xamula nga dekk ci quartier bi fan wéri at ñeen fukki at ñu ñew ci imam ñuy laccé nak xam nga pa diw mu ne xawmako wala imam dajé ak yow diko assalamu alaykum yow fan nga dëkk ci quartier bi koku baxul lutax baxul moy bu baxone imam xam ko ndax ñi bax ci koñ bi yëp imam daf leen di xam parce que dañuy ñew jakk mbokk yi bo dëkke ci jakk ñeen fukki at imam xamula war nga xolaat sa bop julit warna moy taniku dundu ba dé ñu indi la ci kanamu jakk ji imam mu ne ki moy kan fu mu dekk lolu musiba la musibe ne la do wi ya heblono joy gede joy hade gede joy arde o wi nde selluda sihatik ya rew allah hade ma nyawde rew allah hade nyaw arde nyaw nani ara ay salelima hen saaji awonta ummu sa jodi ma hen saaji amede ta darade banduma so hunde ari hen nyaw te allah subhanahu wa taala hoddirani ada sel awonta daro nden non nde selluda nde andu jama o andu jama juldo yahat jama juldo mo yata jama on o wana juldo sabu allah wi jese monde kuccine dum e jama mo wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid allah wi khuzu zinatakum inda kulli masjid hay sodon ya jama ciwe chumci di burdon yidde borno don fayon jama nelado sallallahu alaihi wasallam wi koddo e sara jama he to yata jama nelado wi o ala julde o ala julde hay sa juli der gallema a jangi baqara a jangi ala imran a jangi nisa a jangi maida ala julde peska ka fodo yade jama juldo yade jama bok julidi yenen tibbi alayhi salatu wasalam neena wajal len jurom bala jurom ñew mu ne bi nga nekké ndaw jaamul yalla bala ngay magget bi nga wéré jaamul yalla ba ngay fébar mu ne ghinaka qabla faqrik bi nga amé jaamul yalla bala ngay ñak waaw bi nga amé sa alal def ci l'islam wa anfiqu fi sabilillah dugal len sen alal ci yoonu yalla ben way neena mom dafa jaxlé sénégal rek la gis jakk buñuy yelwanal payi tok fi ci bir jakk ji ak graay tok ci bir jakk ji ak ndaw yi tok ci bir jakk ji duñuy tabax kër yi ban kër lañu yelwanal fi ci bir séju ban kër lañu yelwanal ñu ne fi sabilillah dañuy tabax kër bi damaay la ci dé ndax fi amna kenn ku ngeen gëssé gis mu yelwané mu ne damaay tabax sama kër fi kenn ku nekk da lay xey rek wacce ciment wacce fer wacce ñu jek jek rek waye bu ñuy tabax neegu yalla nak ñu ne dañuy yelwaan allahu akbar lool moy wone ñun suñu bëgg bëgg yalla dafa dess yow bi ngay tabax sa kër yelwaano nga ne da ngay tabax neegu yalla ngay yelwaan fanweeru julit ñeen fukki julit juroom fukki julit ci benn quartier ku nekk bu indi woon benn saaku ciment ku nekk bu indi woon 10,000 bu ki indi woon 15,000 ndax neegu yalla bi dina gaaw pare wala du pare waye bo ne fi sabilillah ñu jox la ñaar dërëm ñaata ngay dajale ñaar dërëm bala ngay am saaku ciment yeesu fi sabilillah ñu jox la fukki dërëm ñaata lañuy dajale bala ñuy am saaku ciment motax da ngay gis jakk bu ñuy tabax fanwéri at jakk bi du pare neegu yalla kenn waru ko yelwanal lolo tax yene say da ngay tok nga gis ay financement yu joge ci dekk arab yi ñu ñew fi ñuy tabax jakk xam nga lolu financement yoy fu muy joge yene say ay borom alal ñukoy genn mais yene say ay jigen yo xamne dañ leena tak jigen bo xamne dañ ko may jëkkeur ci cianam lay genn xaaliss bu bari 10 millions 15 millions mu ne am dem leen genn tabaxal ma jakk cian tenge ko yeton tenge ko yene saaji yendo jamaa ma haado koy tenge mahira dabbo yaltinta e tenge mum wiye nje ma hané kam hen jama odon gandi tenge mahriade jama den on den ngand dawgal waday barke mbok yi cyan buñu tabaxé jakka cyan bo xamni dañu ñew tabaxé ko jakka ji nit ñi lu ci julli xolal ñu paré ñu né ñaanal leen ku tabax jakka ji bis aljuma bu nek suba tisbar takusan timis ge ñuy ñaanal ko ñaata at ndax ben at lañ koy def paré bis bu nek ñi fan julli dañuy dé ñeneen ñew ñuy ñaanal ko di ñaanal ko ngen defane sey bobu dina am barke wala do am barke li am barke tay fi buñuy tabax foyer buñuy tabax foyer fu jeune di fetché di foy est ce que dañuy yelwaan buñuy tabax stade bu jeune di footballé ndax dañuy yelwaan kèn du yelwaan dé buñuy tabax mairie ndax dañuy yelwaan kèn du yelwaan dañuy ñëw rek nga gis ñu commencé di dajj garab yi di dag luñuy def ni ñeneen na foyer de jeune ñetti fan mu paré waaw lutax buñuy tabax jakka yalla wa anal masajida liman wa anal masajida liman li imam wa anal masajida lillah yalla neena jakka yi mako mom kon lutax buñuy tabax jakka ñu yelwaan parce que julli di ñoo paregul xaas bi fi lañ ko tak fi seen xol bi la nek bo waxe fi sabilillah tay bu imam taxawon bi mu ne ma nga wax ku nek buy ñew aljuma bi di ñew na indi 1000 francs ñu eggali juma bi ku nek na indi 1000 francs ñoo eggali juma bi ay gis ki na ay ay imam momus wa yo imam yi mu ne lañ indi 1000 francs wa yo man duma indi ben 1000 francs eh suma buñu waxon nañ leen ku nek ñu indi 1000 francs dañuy dem geej dañuy dem sorti dañuy and xalé jigeen ku nek na indi 5000 moy pass dañuy jënd ginar dañuy jënd xar rek ko ja jëf way eh 10000 eh 10000 lañ wara indi 5000 dafa tuti ah mbokk julit yi fokk ñu xolaat suñu bop fokk ñu gëmaat yalla gis ngeen Abu Bakr Siddiq dafa joxe alalam ba mu jax tak Usman ibn Affan dafa joxe alalam ba yonent bi ne yalla faletul Usman lu mu def Usman su julliwul sax yalla da koy yobbu aljanna ndax alal bu mu joxe lolou yonent bi wax Usman dafa joxe alalam ba lepp jeex ci diine Abu Bakar ñew joxe yalla mu ne ko Abu Bakar lo baye sa keur mu ne baye na len Allah wa rasuluhu baye na len yalla ak yonent Abdurrahman ibn Auf joxe yonent ko Abdurrahman gis na la ngay dug aljanna ngay ram mu joxe lepp mu ne ko gis na la ngay dug aljanna ngay daw yalla wax ci aljanna sabiqu ila maghfiratin min rabbikum yalla mu ne jekeunte len aljanna inna allaha ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يالا نينا اجنا دا ماكاي جاي اجنا يالا دا كاي جاي يالا مايول الجنة. والله كو ياكارنا يالا دالاي ماي الجنة نغاي تود نلاو دي نورس دي داف لو نيه nga de dug aljana da ngay nax sa bob aljana fo nga ligeyal yalla fo nga sonu ci yalla fo nga jaamu yalla fo nga julli fo nga wor fo nga joxe azar fo nga def yalla subhanahu wa ta'ala mo xamne yow gem nga mu dog la defal tiyaba waye nga teud nelaw rek bu fekkone aljana ku teud nelaw kon yonenti bi teud nelaw am aljana waye yonenti bi ko yalla yonne ba bu muy dug suuf yonenti nopulul fatima sa rado wax wa karba abata way papa sonnga wa karba abata la karba bi abik ba'd al yawm ginaaw tay dotuma sonn ginaaw tay suma joge aduna la rahata fi dunya du lolan jang la rahata fi dunya aduna kenn du fi noppulu laqad khalaqnal insana fi kabak yalla ne dama bindu doomu adama pour mu sonn legi nak ñun bari bari bu nu bëgge sonn ci football football dañuy sonn 90 minutes waji sax yenn say ñu bu ko remplacer turbine bi yu bay len ko fofu bay len ko jaamu yalla nak ñu ne ñun duñu sonu waji bu nekké ci tol day sonu waw bu nekké ci jaamu yalla mu ne même fi légui légui rek julli yenn say imam yi taxaw rek jang sar bu guddu imam juma rek juma wala ki jang sar bu guddu rek su imam paré ñu ne an imam min yeey ma dedo balde an a jangay saruji juddi e miné ko min mawbe min wawa dara a ustay sal se moje da ustay so yama president la republique are yaha daro da gila subaka hakiki da dari bangé goto awiyata atam bi so pre so allah yama eden juula imam jangi lam yaku wala iza zulzilat sal so gayni wel e imam simo jama de na juti an imam a ustay serviamo joni joni yen rangdo eden yeta amulo 10000 gila subaka hakiki da hay goto tampara mokki buñu waxon legui nañu ran fi dafa am kuy joxe fi ay 10000 suba ba ngon ñun ñep dañuy ran kenn du son wala waye cey bu imam taxawé fi mu jang am mayata mu jang wan nasiati yalla ñu paré ñu né imam yow da nga mëna guddal imam ragalal yalla dañuy dem tol allahu akbar yalla waxon nako da ngeen bëgg aduna bal tusiruna al hayat ad dunya aduna rek ngeen bëgg xana xamulen na walal akhiratu khairun wa abqa dina yalla du fala fala dina bi fogni duwal ko ci bir xol yi fi fogni duwal yalla fi ñu jël aduna ñu def fi suñu gisul luñu xam ñu sanni aduna ñu japp ci yalla ay legi buñu jëlé yalla ñu def fi ñu jël aduna ñu def fi su affaire bi disé ñu sanni yalla ñu japp aduna musiba amna dañ leen defaral suñu bop yenen bi neena benen ñet ñentel bi yenen bi waxon na bu ngeen nekké ndaw jaamu leen yalla bala ngeen di magget bu ngeen wéré jaamu leen yalla bala ngeen di fébar su ngeen amé jaamu leen yalla bala ngeen di ñak ñaar mo ci dess yenen bi neena hayatika qabla mawtik bi ngay dundu jaamu yalla bala dé ñew dé mo ngi ñew dé mbokk yi yalla neena ayna ma takunu yudrikumul maut fu ngeen meuna nek di ngeen de fo meuna nek nak yalla dafa lancer defi bude fo meuna nek acca dawal fo meuna dugu duwal dama nga neubut ci ginaaw kula neex dama nga dugu keur gula neex demal nga nek fo beug fo yaakar yalla neena ayna ma takunu fu ngeen meuna ne mune yudrikumul maut mune walaw kuntum fi burujim musayyada walaw kuntum fi burujim musayyada bu ngeen nekkon ci ay tata ay miru blindé ay garde corps wër leen yor ay kalashnikov armée de l'air armée de terre armée de mer yalla neena bu malakal mutu ñëwé da ngay dé yahya daoud dafa fiiron daoud yeenent yalla daoud su genn kërëm day tej jabar ji ci biir neeg bi su genné mu tej kër gi mu gi tej buntu kër gi pour goor du dugg fofu benn bis mu ñëw rek mu fekk benn ponkal toog ci digg kër gi toog ci benn seize mu ne wop góor sama biir kër kika la mu ne ko man buntu munuma tëye caabi munuma tëye mu ne kon de kii malakal mawti la daawa man la kay loo fi def ne yow laa jël si mu ne man ne waaw waaw mu ne lu tax waxoo ma ko dox waxumako won ne ya nga ñew mu ne ana sa papa deena ana sa yaay deena ana sa mam mu ne deena mu ne xamone nga ne ya ci top Allahu akbar xamone nga ne yow ya ci top lisan gis ngeen de bu ñewé amul garab yalla neena kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fan gis nga ñaari kullu yoy bu ñu wacce malaaka yi dañoo contane malaaka yi dañoo nekk asaman di jubilé di yuux ni ñun duñu dé bi yalla waxé kullu nafsin za'iqatul maut malaaka yi ne ñun bokku ñi ndé allah wi kullu nafsin za'iqatul maut malaaka ji di wi minen min jayaka hen parce que minen min wana nafs lasna anfus wa innama nahnu arwahum muqaddasa ñun ay ruul la ñun bokku ñu ci minen ko min ruuhu ji min mayata allawi kullu man alayha fan ku dekk aduna da ngay de malaaka yi ñun bokku ñu ci lasna sukanul ard wa innama nahnu sukanus sama ñun dekk ñu suuf ñun asaman lañ dekk xam nga kan la malaaka yi xamne dañuy de bi yalla ne kullu shay'in halikun illa wajha bi yalla waxe luddul yalla da ngay de bobu la malaaka yi daldi seungum ndaysan ñu ne jibril lan la mu ne nekke damay de motax yawmal qiyam bu ñepp deewé ba mu dess hamalatul arsh mu dess jibril mikail ak malakal maut yalla day wo malakal maut mu ne ko dama nga ray jibril ak hamalatul arsh mikail dama nga ray ko malakal maut yuugu mu ne yalla jibril day de mu ne dama nga ray ko jibril sax day de allahu akbar mu ñew ray jibril mu ray hamalatul arsh mu ray mikail as après mu daldi ñew mu ne yalla ñepp de nañ mu ne ku dess mu ne man ak yow yalla mu ne ko sukuratal malakal mawt sukurat yalla wañi sukurat bi mu ne ko noko gisee mu ne suma xamone ni la mel ding mako santé dina la ñaan ngant nga jox ko kenen yalla mu ne ko deewal mu de legi nak bu ñepp de kenn mo fi dess yalla jakarlo ak aduna mu ne ya dunya ayna qusuruki aduna ana keur yi ya dunya ayna jibaluka aduna ana montagne yi ya dunya ayna biharuka aduna ana geejji ya dunya ayna samauki ya dunya ayna al-ard ñepp nopi yalla mu ne ayna al-jababira ana bandi ñepp nopi yalla mu ne ayna al-muluk ana bur yi ñepp nopi kan do wax yalla mu ne ana bur yi liman al-mulku al-yawma kan moy bur ñepp nopi isa mune lillahi wahidul qahar yalla rek kon yalla rek la mbok yi du kenen du ñun du kenn yalla rek la ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala dekk bi yalla def fi jamm ñu ngi ñaan wa dekk bi yalla sam leen ñu ngi ñaan mag ñi yalla sam leen ñu ngi ñaan ndaw yi yalla suba jubal leen ci l'islam ñu ngi ñaan ndaw yu goor yalla jubal leen ci l'islam ndaw yu jigeen yalla def ci ñom kersa jubal leen ci l'islam mbok yi ñu ngi jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خير الله يبارك فيك